پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا شاہِ مدینہ میری عدالت میں لائے ہیں سچے طاہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر یا شاہ مدینہ میری کے پنجوں سے نکالو آقا تو بنیات کے پنجوں سے نکالو اور دم توڑنے والا ہے گناہ توڑنے والا ہے گناہ کا مریض آقا دم توڑنے والا ہے گناہ کا مریض اب یہ مریض مر رہا طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے آخری وقت گے آجا میرے مدنی آجا دم توڑنے والا ہے گناہ اسے تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو اور مدفن ہو عطا میٹھے مدینے مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں آقا مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں آقا مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں آقا مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں آقا مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا شرط اب تو مدینے میں عطا ہو

یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں اللہ کی رحمت سے ان پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین جملہ مشائخین بالخصوص سلاسل اربعہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ کے مشائخ و مریدین بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخین اور ان کے مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اور حجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. اسلامی بھائی وہ کل ملک الموت والا جو سوال تھا نا وہ آج بھی چلا دیجئے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی خدمت میں یہ التجا ہے کہ بیٹوں کے نام محمد یا احمد رکھنے کے احادیث میں فضائل بیان کیے گئے, تو پیارے باپا جان پوچھنا یہ ہے کہ بیٹی کا کیا نام رکھا جائے جو فضائل حاصل ہوں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جو روزے رہ جاتے ہیں, تو جو نفل روزے رکھے جاتے ہیں جیسے شعبان میں, رجب المرجب میں, ربیع النور شریف میں, تو کیا یہ نوافل روزوں کے ساتھ وہ اپنے اس قضاء کی نیت کر سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. پیارے باپا جان کی خدمت میں مغفرت کی دعا کی درخواست. یغفر اللہ لنا ولکم. حدیثوں میں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, تو حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اگر بیٹی کا نام اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب پائیں گے. اور نام رکھنا چاہیے صحابیات کے نام سے برکت لینے کے لیے, ولیات کے ناموں سے برکت حاصل کرنے کے لیے, الغرض نام وہ رکھے جائیں جن کے معنی اچھے نکلتے ہوں. اچھے نکلتے ہو مگر اس میں خود ستائی یعنی اپنے منہ میاں مٹھو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہ پایا جاتا ہو. جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نام برہ تھا, برہ مانے نیک خاتون, آج کل تو نام بھی رکھتے شاید نیک خاتون, اس کا نام بدل کے جویریہ کر دیا. اور دوسرا سوال آپ نے ہاں نفلی روزوں کے ہاں تو اصل جب عورت فارغ ہو جائے نا تو اس کو شعبان اور رجب کے انتظار میں نہیں رہنا, اس کو جو ہی عید ہو جائے, عید کا دوسرا دن ہو جائے, قضا کر لینا چاہیے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, اس میں تاخیر بلا وجہ نہ کی جائے. اللہ کا فرض ہے یہ فوراً اتر جائے. جیسے قرض ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں بڑا ٹینشن ہوتا ہے, نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارا قرضہ اتر جائے, ہمارا قرضہ اتر جائے, ہمارا قرضہ اتر جائے. تو دنیا کے قرضے کی کتنی فکر ہوتی ہے, تو یہ فرض بھی ایک طرح کا قرض ہے, یہ بھی جلدی ادا ہونا چاہیے. نمازیں قضا ہیں تو اس کا بھی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نہیں, کوئکلی فوراً نمازیں بھی اللہ نہ کرے قضا ہوئی ہوں تو وہ ادا کر لی جائیں, روزے قضا ہو گئے ہوں تو یہ بھی ادا کر لیے جائیں. البتہ یہاں کیونکہ معاملہ وہ مخصوص ایام کا ہے تو اس لیے عورت سے یہ گناہ صادر نہیں ہوا ہے کہ جو اس پر یعنی کہ قضا بھی کرے اور توبہ بھی اس پر واجب ہوئی ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ جلدی قضا اس کو کر لینا چاہیے. جلدی کا کوئی وجوب ہے یا مشورہ ہے؟ تو یہ مشورہ ہے کہ جلدی جلدی قضا کر لے. قضا بھی نہیں, قضا تو ہے لیکن گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. ہاں البتہ نفلی دنوں میں جیسے 15 شعبان کو 27 رجب کو رکھا تب بھی قضا جائز رکھنا ہو جائے گی, لیکن اس میں یہ نیت نہ کرے کہ 15 شعبان کا نفل بھی ہو جائے گا اور قضا بھی ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا, فرض ہو جائے گا. اچھا فرض, اچھا فرض اور نفل کی نیت ساتھ کی بھی تو نفل ادا نہیں ہوگا, فرض ادا ہو جائے گا. نماز میں ایسا نہیں ہے, نماز میں تو ایسا نہیں. میں اس میں ڈھونڈ لیتے ہیں یہ مسئلہ کہ آیا فرض اور نفل دونوں کی نیت کرے تو کون سا روزہ ہوگا. وہ تو رمضان میں ہے, غالباً کہ رمضان میں نیت اگر شاید نفل کی کرے گا تو فرض ہو جائے. یہ بات ہے رمضان کا ذکر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رحیل اتاری, یو کے کے شہر نوٹنگہم سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کمیڈین نے کسی شو میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں, فرشتہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اپنا چہرہ دھو لیتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ یہ کون ہے. کیا ایسا کہنا, یہ اس پر کیا حکم شرعی ہے, اور اس پر ہنسنے والے پر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی نکاح میں ہے اور اگر اس پر کفر ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. اس سوال کے مطابق جس نے ایسا کہا تو وہ ظاہر کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی توہین ہے, اور فرشتے کی کھلی توہین کھلا کفر, اور جب کھلا کفر ہو تو ایمان چلا جاتا ہے, بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کافر و مرتد ہو جاتا ہے, تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے, اور جتنے اعمال اس نے زندگی میں کیے تھے سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اس نے حج کیا تھا تو حج بھی برباد ہوا. اب جب صاحب استطاعت ہوگا تو نئے سرے سے اس پر حج فرض ہوگا. ہاں اگر اس پر نماز قضا پہلے کی باقی تھیں اور یہ دوبارہ ایمان لے آتا ہے, اور صاحب استطاعت بھی جب ہی ہوگا جب دوبارہ ایمان لائے گا تو حج فرض ہوگا صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں. اسی طرح ایمان لانے کے بعد اگر اس میں پہلے سے نمازیں قرض تھی, مرتد ہونے سے پہلے نمازیں اس کی قضا باقی تھی, تو وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی, تو نمازیں تو اس کو ادا کرنی ہوں گی. البتہ ایام ارتداد میں یعنی جتنے دنوں وہ کافر رہا, توبہ نہیں کی اس نے, تو ان دنوں میں جو نماز قضا ہوئی تو اس پر نماز چونکہ فرض ہی نہیں تھی تو قضا نہ قضا وہ کچھ بھی نہیں, اس کی ادائیگی کی حاجت نہیں. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے, کلمہ پڑھے. کسی مولانا کے پاس جا کر کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتا ہے, الگ سے پڑھ توبہ کر لے کہ یا اللہ میں نے جو یہ کلمہ بکا اور میں نے فرشتے کی جو توہین کی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب نکاح کے لیے بھی اگر شادی شدہ تھا اور اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اب اس کو مجبور تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ اگر وہ راضی ہوتی ہے تو اب یا کس کہیں اور جہاں چاہے. تو کارڈ شایا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ضروری تو اس میں بھی نہیں ہے, پہلی شادی میں بھی جو ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیٹھ جائیں مرد اور عورت, یعنی آسان طریقہ عرض کر رہا ہوں, اور دونوں میں سے کوئی بھی خطبہ پڑھ لے یا کوئی تیسرا فرد خطبہ پڑھ لے, اور دو گواہ مرد مسلمان ساتھ میں رکھیں, یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں کم از کم یہ ہوں. اب کوئی بھی خطبہ پڑھ دے نکاح کا یہ مستحب ہے, اگر خطبہ نہیں بھی پڑھا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. خطبہ نہیں آتا کوئی بات نہیں, الحمدللہ شریف کی سورت پڑھ لیں تب بھی خطبہ ادا ہو جائے گا, نہ بھی پڑھا تب بھی کوئی گناہ نہیں. اب اس میں مہر بھی واجب ہے, کم از کم 7.5 تولے, 2 تولے 7.5 ماشا چاندی, بھول جاتا, 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یا اس کی رقم, یہ کم از کم مہر واجب ہے. تو اتنے مہر یا اس سے زیادہ کا مہر جو بھی طے کر لیں آپ تو وہ مہر رکھ لیں. اور اب جیسے کہ مرد بھی جو پہلے بولے گا وہ ایجاب ہے, تو مرد ایجاب کرے یا عورت ایجاب کرے, تو جیسے مرد ایجاب کرے پہلے بولے کہ میں 2 تولے 7.5 بچے, یا چھوڑو اس کو کہ جیسے مثلاً اس کی رقم کم از کم جو بھی بنتی ہو, مثال کے طور پہ اس کی رقم بے شک 500 کی بنتی ہو, آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ رکھا 786 روپے برکت والا فگر ہے, 1200 روپے کا فگر رکھا, تو میں 1200 روپے اب نقد رکھیں ادھار رکھیں آپ کی مرضی ہے, مثلاً ادھار آپ کہہ لیں, تو اب یہ یوں کہیں آپ میں 1200 ادھار مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرتا ہوں, کیا آپ نے قبول کیا؟ تو وہ عورت کہہ دے کہ میں نے قبول کیا. اور یہ دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں, یہ اس کو سن لے اور یہ سارا ان کی نگاہوں میں ہو رہا ہو, تو یہ ایک بار کہنے سے ہی نکاح ہو گیا. 3 بار اس کو کہنا یہ مستحب ہے. مہر کا تذکرہ نہیں کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا, مثلا صرف اتنا کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں, اس نے کہہ دیا مجھے قبول ہے, اور دو مرد مسلمان اور وہی گواہ جس کا ابھی تذکرہ ہوا, تو یہ ان کے سامنے ہو جائے اور یہ سن لے, ٹھیک ہے نا, دیکھ لیں سن لیں, تو یہ نکاح ہو گیا, زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کے لیے بالکل گھبرائے نہیں کوئی کہ میرے کو ابھی تو شو کرنا پڑے گا اور مہمان بلانے پڑیں گے اور سب سوال جواب ہوں گے, تو یہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. البتہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, یہ حدیث پاک ہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, علانیہ گناہ کی علانیہ, نے علل اعلان جو گناہ ہوا اس کی علل اعلان توبہ, اور چپکے سے گناہ ہوا اس کی چپکے سے توبہ. تو اگر یہ سب لوگوں کے سامنے یا جتنے لوگوں کے سامنے ہوا اتنے لوگوں کے سامنے توبہ کرنی ہوگی. پاپا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمیڈین ہیں اور انہوں نے شو میں یہ بات کہی ہے. ہاں تو اسی طرح کے مجمع میں یہ ان سب کو پتا چل جائے کہ یہ اس نے توبہ کر لی ہے. اکیلے میں توبہ اگرچہ ہو جائے گی مگر وہ دیانتن ہوگی نا, قضا ان باقی ہے, قضا ان اس کی توبہ باقی رہے گی, عند اللہ اس کی توبہ ہے, لیکن وہ سب کے سامنے اس کو توبہ کرے تاکہ سب لوگ اس کی بدگمانی ختم ہو جائے نا. بدگمانی بھی ان کی جائز ہے, وہ تو مطلب اس کو توبہ جب تک یہ نہیں کرے گا سب کو کیسے پتا چلے گا کہ مسلمان ہو گیا. اب یہ دل کو منا لینا کہ کوئی یہ مسئلہ نہیں جانتا یہ کوئی ضروری نہیں, بلکہ سب کو مسئلہ پتا چلنا چاہیے. اور جتنے ہنسے تھے اس پر, اس کو سمجھ کر ہنسے تھے کہ یہ واقعی فرشتے کی توہین ہے, یہ سمجھ رہے ہیں الفاظ, اس کے باوجود اگر کسی کی بے اختیار ہنسی نکل گئی اور دل سے وہ نادم ہے نہیں چاہتا, اس پر حکم تو کیا لگے گا, لیکن جو اس سے راضی ہو کر ہنسا ہے نا, اس پر جو راضی ہو کر ہنسا, متفق ہو کر راضی ہو کر ہنسا, وہ بھی اسی طرح مرتد ہو گیا, اور اس کو بھی یہ ساری فارمولیٹی کرنی ہوگی مسلمان ہونے کی, سارا پروسیجر کرنا ہوگا مسلمان ہونے کا جو میں نے ابھی بیان کیا. بہت نازک معاملہ ہے, اور یہ عام اور کومیڈین کا جو یہ پیشہ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ ایک کفر نہیں ہے, یہ لوگ عموماً کفریات ان کی غذا ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوگوں کا ساتھ ہے, کبھی دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی اللہ اور رسول کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی فرشتوں کا, تو کبھی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو جتنے کومیڈین مجھے سن رہے ہیں وہ مہربانی کر کے اس پیشے سے فوراً سے پیشتر توبہ کریں. اب کسی کومیڈین کو ہم معین کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرتد ہے, کیونکہ یہ کومیڈین اس لیے مرتد ہے, یہ ہم نہیں کہیں گے جب تک ہمیں یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ کفر اس نے بکا تھا اور وہ کفر صریح تھا. بعض کفر لزو میں کفر ہوتے ہیں, کہ جو کفر تک لے جانے والا ہوتا ہے وہ لزو میں کفر ہوتا ہے, اور صریح کفر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ضرورت دینی کا انکار جس سے پیش آئے لازم آئے. تو اگر لزو میں کفر اس نے بکا ہے تو یہ کفر توبہ اور تجدید نکاح اس پر واجب ہے, مگر اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا, لزو میں کفر والا مرتد نہیں کہلاتا. صحیح کفر, کھلا کفر, قطعی کفر جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار آئے, یہ شخص جو ہے نا یہ اسلام سے خارج ہوتا, چاہے وہ قول ہو اس کا چاہے کوئی فعل ہو. اگر کوئی فعل بھی ایسا ہو جیسے بت کی پوجا کی چپ چاپ کی آواز نہیں نکالی, لیکن یہ بھی صحیح کفر ہے, اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بہت نازک معاملات ہیں, اور کومیڈین اس میں بہت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, پلس اداکار بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں عموماً. اب کوئی ٹی وی کا اداکار ہے, فلموں کا اداکار ہے, تو ہم اس کو کسی شخص معین کو فکس آدمی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرتد ہے کیونکہ یہ اداکار ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کچھ بکا ہے یا کیا. یہ میں عموم پر بات کرتا ہوں کہ عموماً یہ لوگ نہیں بچ پاتے. فلموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, عموماً فلموں میں ہوتے ہیں کفریہ ڈائلاگ. نیز اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو رائٹر جو ہوتے ہیں ان کا بچہ بڑا دشوار ہوتا ہے, جو اخباری آرٹیکلز لکھتے ہیں مختلف معناموں میں, یہ مذہبی نہیں ہے یہ دنیاوی آرٹیکل لکھتے ہیں, خصوصاً جو مزاحیہ آرٹیکل لکھتے ہیں. ان آرٹیکلز میں میں نے کفریات دیکھے, اس لیے بولتا ہوں میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھے کہ بعض اوقات کفریات ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بہت بڑے انہیں فصاحت اور بلاغت کا جن پر مطلب بھوت سوار ہوتا ہے, تو وہ بسا اوقات کفری جملے لکھتے ہیں, کفریہ ڈائلاگ لکھتے ہیں. ان سب کو اپنے اپنے تمام مضامین کسی مفتی اسلام سے چیک کروانے چاہیے, اور جہاں جہاں وہ حکم فرمائیں وہاں آنکھیں بند کے سر جھکا کر توبہ کر لینی چاہیے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے, ایسا پھسلو گے کہ سیدھے جا کر جہنم میں جا گرو گے. میں آپ کو بچانے کے لیے عرض کروں, دنیا بھی جتنے بھی آرٹیکل لکھنے والے ہیں نا, ان کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کفر میں جا پڑے, جو کہ میں نے ان کے آرٹیکل بعض اوقات پڑھے ہیں, ان میں کفریات ہوتے ہیں. علماء دین کا مذاق بھی بہت اڑاتے ہیں, بسا اوقات یہ حضرات حضرات بھی نہیں, یہ تعظیم کا لفظ ہے, یہ لوگ مطلب اس طرح کے لوگ. مگر بات وہی ہے, میری بات پھر گرے سے باندھو, کہ کسی مخصوص رائٹر کو, کسی مخصوص نامہ نگار کو, کسی مخصوص کومیڈین کو, کسی مخصوص اداکار کو, ایکٹر کو, ایکسٹریس کو آپ مرتد نہیں کریں گے جب تک اس کا کفر, جبکہ ظاہر اس کا مسلمان ہے اور اس کا کفر آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو. میں نے جنرل بات کی ہے کہ یہ جنرل ابتلا ہے, اس میں فلموں میں کفریہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, اور جو آج کل کفریات بکنے والے جو لوگ بہت بکتے ہیں, ان میں فلموں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو فلمیں دیکھتے ہیں, یہ فلمی گانے ہوئے, فلمی گانے کفریات سے بھرپور اتنے گانے ہیں کہ جن میں کفریات ہیں, میں کفریا کلمات کے سوال جواب کے اندر 34 اشعار جو ہیں وہ اس میں دیے ہوئے نمونتن جن میں کفریات ہیں. 35 کفریات کلمہ کفریا کلمات پر رسالہ ہے اور 34 کفریا کلمات اس میں ہیں. ایک کم کیا وہ کسی ایک مفتی صاحب نے جنہوں نے تقریر لکھی ہے نا, اس میں کچھ تاویل نکال لیتے ہم نے وہ کم کر دیا, باقی دیگر مفتیان کرام متفق تھے اس سے, تو رسالے میں باقی ہے. بہرحال یہ کہ اور بھی مزید بھی کوئی اشعار ملے تھے مجھے کفریا, لیکن اب وہ کیسے داخل کریں, تو بکتے رہتے کفریا اشعار لوگ, تو وہ کفریا کلمات پر جو رسالہ ہے مہربانی کر کے وہ تو سارے ہی اسلامی بھائی پڑھ لیں, جتنے بھی موتقفین موجود ہیں اگر نہیں پڑھے تو پڑھ لیجئے مہربانی کر کے, کیونکہ یہ گانے جو خود بھی گنگنائے گا دلچسپی کے ساتھ اس طرح کا شعر کفریا, تو اس پر بھی حکم کفر لگے گا, تو مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیجئے اور اس کو خوب تقسیم کیجئے. اور خاص کر یہ اداکاروں یہ جو ایکٹریس ہوتی ہیں ان کو اسلامی بہنیں پہنچائیں, جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کو اسلامی بھائی پہنچائیں, کومیڈینوں کو یہ رسالہ پہنچائیں, اور ان کو بلکہ کفریا کلمات والی کتاب پہنچائے کومیڈینوں کو, ان سے بھی ہمیں ہمدردی ہے کہ یہ بےچارے اتنے منہ پھٹ اور پھٹ منہ ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے بعد میں بولتے پہلے عموماً, اور الفاظ ان کے یوں مطلب روانی کے بعد پھسل رہے ہوتے ہیں, یہ ایسا بولتے ہیں کہ یہ, اور جو بھی ایسا بولتا ہے بھلے نہ کومیڈین ہے نہ ایکٹر ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے, جس کے الفاظ پھسلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں ڈال کر کے کفر نکل جاتا, اس کو احساس نہیں ہوتا, لوگ ہنستے ہنسنے والے پھنستے بعض اوقات, یہ بڑا نازک نازک نازک ترین معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام کومیڈینوں کو ایکٹروں کو جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر نعوذ باللہ انہوں نے کفریات بکے ہیں, اللہ کرے کہ دوبارہ ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمائے, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بکے اللہ تعالیٰ ان کو اس فیلڈ سے نکل کر مسجد بھرو تحریک میں شریک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے کہ حلال روزی کمائیں وہ, کیونکہ اس ان ذرائع سے جو روزی کماتے وہ بھی حرام ہے, حلال تھوڑی ہے. یہ ہنس کر یہ لطیفے سنا کر یہ جو اس کا بھی کیا بیچا کیا خریدا کیا ہے, کس کی روزی لے رہے, یہاں تک کہ اشعار پڑھنے کی اجرت بھی فقہ کرام نے حرام لکھی ہے, اشعار پڑھ کر اجرت تو بیچا کیا کیا کیا کیا اس نے, تو یہ بہت گندے ذرائع ہیں روزی کے, ان ذرائع کو چھوڑ کر کوئی حلال روزی کا ذریعہ اختیار کریں, نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اللہ اللہ کریں. اب اس گندی روزی پر آپ پر زکات بھی کیا ہوگی, زکات دینی بھی کس نے, او اگر دینا بھی چاہے تو جو حرام قطعی جس کی روزی ہو نا, اگر حرام قطعی کسی کی روزی ہے تو اس پر تو زکات فرض بھی نہیں ہوتی. یہ حرام قطعی کہیں گے اس کو کومیڈین کی روزی کو جبکہ کفر نہ بکتا ہو, حرام تو ہے یہ روزی شاید خبیث ہے, اشعار کی جو روزی مل کے خبیث ہے. مل کے خبیث ہے یہ, اور جس سے لیے اس کو لوٹا دے, مگر مل کے خبیث میں یہ کہ اس پر لوٹانا اسی کو فرض نہیں ہے, جیسا کہ وہ جو غصب کا ہے یا چوری کا ہے, جوا میں جیتا ہوا رشوت کا لیا ہوا, یہ مل کے خبیث نہیں ہوتا, یہ قطعی حرام ہے, اس پر قبضہ ثابت نہیں ہے, لیکن اس میں چونکہ قبضہ ثابت ہے اگرچہ مل کے خبیث ہے, تو اس میں یہ مجھے جو مسئلہ یاد ہے آپ حضرات سے سیکھا ہے وہ یہ کہ بہتر تو یہی کہ اسی کو دے دے, اگر چاہے تو خیرات بھی کر سکتا ہے اس کو اس بغیر ثواب کی نیت ہے نا, ایسا ہی سود میں بھی یہی ہے, مل کے خبیث سود بھی مل کے خبیث ہے, کیونکہ فاسد اجارے کے ذریعے وہ رقم حاصل ہوئی ہے, اعلی حضرت نے اس کو مل کے خبیث لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں جو توبو الی اللہ استغفر اللہ, اس میں جو ہمارے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کیوں نہ آج مدنی چینل پر توبہ بھی کریں, جو بھی کومیڈین ہو, اداکار ہو, فلمیں دیکھنے والا بھی کام بچتا ہے اس سے کفریات سے, بعض اوقات وہ بھی پھنس جاتا ہے کفریات میں, وہ کفریا ڈائلگ پر کھی کھی کھی کر کے فلمیں دیکھنے والے ہنستے بھی ہوں, کئی ہنستے ہوں گے. تو آئیے مل کے توبہ کرتے ہیں, مگر یہ توبہ احتیاطی توبہ کہلائے گی. اگر آپ کو یاد ہے کہ فلاں کلمہ کفر آپ نے معاذ اللہ بکا ہے تو صراحتاً اس کا تذکرہ کر کے بھی توبہ کر لیجئے, ٹھیک ہے نا. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ آج تک مجھ سے جو بھی کفر ہوا ہو اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اگر کسی کومیڈین یا اداکار یا اداکارہ نے مدنی چینل سنا اور توبہ کر لی ہے اپنے اس ناپاک روزی کے ذریعے سے اور توبہ ہی کر لی ہے مکمل, اور کفریات سے بھی توبہ کرنے کی ترکیب کر لی ہے, تو وہ اگر بکے ہیں تو وہ بے شک چاہے تو اپنے ایس ایم ایس یا جو فلم ایکٹر یا کومیڈین ہے وہ بے شک اپنا فون بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, ایکسپریس جو ہیں وہ صرف اپنا میسج دے سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو اسکرین پہ چلائیں گے مدنی چینل کی, تو آپ کے ذریعے انشاءاللہ اوروں کو بھی اس کی ترغیب ہوگی, اور فلم ایکٹر وغیرہ اگر اجازت دیں گے تو ہم ان کا نام بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ کے نام کی اگر شہرت ہے اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ توبہ کی طرف انشاءاللہ زیادہ مائل ہوں گے, تو اس لیے آپ کا نام دینا بھی یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کرے ثواب ہوگا. اس میں گانے باجے کی تباہ کاریاں یہ رسالہ نیز, وہ گانے باجے کے 35 کفریات وغیرہ یہ رسالے عموماً 7-7 روپے کے ہوتے ہیں, اور جیبی سائز پاکٹ سائز یہ تقریباً 4 روپے کا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لیجئے, اور یہ ہر نوجوان تک گانوں کے 35 کفریات یہ تو ہر نوجوان کے ہاتھ میں پہنچائیں, کہ غالب اکثریت جو ہے ہماری غالب اغلب اکثریت گانے سنتی ہے, فلمیں دیکھتی ہے, ڈرامے دیکھتی ہے, غالب اکثریت. یعنی اگر میں کہوں کہ 100 میں سے 99 گانے سنتے فلمیں دیکھتے تو میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہے, یہ تو ہم تھوڑے بہت بیٹھے ہوئے نا یار, باقی تو ساری دنیا آپ کو پتا مستی ہے تقریباً گناہوں میں, 99% اس میں مبتلا اور ابتلا ہے اس کا. تو یہ سب تک آپ پہنچائیں, گھر گھر کے اندر آپ سرکار دیں اپنے محلے میں یہ رسالہ, دروازوں کے نیچے سے یا کسی طرح بچے کے ہاتھ میں دے دیں, وہ گھر میں جا کر دے دیں, انشاءاللہ ہم ہمت کریں بہت ثواب ملے گا. ایک بھی آپ کے اس رسالے کو پڑھ کے توبہ کر لے گا تو آپ کا کتنا مطلب فائدہ ہو جائے گا, اور اگر کسی نے ایک نے بھی توبہ نہیں کی پھر بھی رسالہ بانٹنے کا آپ کو ثواب تو ملے گا, امید رکھوں. اپنے اپنے گاؤں میں, دیہات میں, شہروں میں جب آپ جائیں گے نا وہاں بھٹے اپنے محلے میں اس کو عام کر دیں اس رسالے کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. گانے جی باپا جی ناچتی بھی تھی, یہ معاف کیجئے یہ وسائل بخشش میں جو رسالہ ہے نعت خوان اور نذرانہ اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے فتح رضویہ شریف کے حوالے سے اس کو پڑھ لیجئے. میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ اجرت فاسد نہیں ہے بلکہ حرام قطعی ہے. اعلی حضرت کے فتوے سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حمی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی خدمت میں سوال ہوا, زید نے اپنے 5 روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی کے مقرر کر رکھے ہیں, بغیر 5 روپیہ فیس کے کسی کے یہاں جاتا نہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا, زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے. اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں, اس کا کھانا سراحتر حرام کھانا ہے. اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے, وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے, پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے, اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو. اول تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک یعنی نعت شریف پڑھنا خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے, عمدہ اور عظیم عبادت میں سے ہے, اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام. ثانیاً بیان سائل یعنی نمبر 2, بیان سائل یعنی سوال کرنے والے کہ سوال سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی یعنی جس کے بارے میں پوچھا ہے وہ اپنے شعر پڑھنے نعت پڑھنے اور زمزمہ سنجی یعنی راگ اور ترنم سے پڑھنے کی فیس لیتا ہے, یہ بھی محض حرام. فتوی عالمگیری میں گانا اور اشعار پڑھنا ایسے اعمال ہیں کہ ان میں کسی پر اجرت لینا جائز نہیں. مزید وسائل بخشش صفحہ 10 پر لکھا ہے اسی کے ساتھ تحت جو اعلی حضرت کا فتویٰ تو پورا ہوا, یہ اعلی حضرت کی عبارت نہیں جو اب میں پڑھوں گا. جو نعت خوان اسلامی بھائی ٹی وی یا محفل نعت میں نعت شریف پڑھنے کی فیس وصول کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, اہل سنت کے امام ولی کامل اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق کا فتویٰ جو کہ یقیناً حکم شریعت پر مبنی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے. خب جاہو مال کے باعث دیش میں آ کر تیوری چڑھا کر بل کھا کر الٹی سیدھی زبان چلا کر علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے سے جو حرام ہے وہ حلال ہونے سے رہا, بلکہ یہ تو آخرت کی تباہی کا مزید سامان ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ فتویٰ تو ان کے لیے جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں, ہم تو طے نہیں کرتے, جو کچھ ملتا ہے وہ تبرکن لے لیتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. ان کی خدمت میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک اور فتویٰ حاضر ہے, سمجھ میں نہ آئے تو 3 بار پڑھ لیجئے. تلاوت قرآن عظیم, یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں, تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور من جملہ عبادات و طاعات ہیں, تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محظور یعنی ناجائز. اور اجارہ جس طرح صحیح عقد زبان یعنی واضح قول و قرار سے ہوتا ہے, عرفن شرط معروف و معہود یعنی رائج شدہ انداز سے بھی ہو جاتا ہے. مثلا پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا, اور وہ پڑھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا, انہوں نے اس طور پر پڑھا, انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا اجارہ ہو گیا اور اب دو وجہ سے حرام ہوا. نمبر ایک, ایک تو طاغت یعنی عبادت پر اجارہ یہ خود حرام. نمبر دو, دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت اجارہ فاسد یہ دوسرا حرام. بہرحال لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے. یہ اعلی حضرت کے فتوے کا جو متن تھا اور اس میں جو کہیں کہیں ہلالین میں اس کو واضح کیا تھا, تفصیل کی تھی, وہ پورا ہوا. اب مزید لکھا ہے, یہ اعلی حضرت کے الفاظ نہیں ہیں, اس مبارک فتوے سے روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا, روزے روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ صاف لفظوں میں تے نہ بھی ہو تب بھی جہاں اندر اسٹوڈ ہو کہ چل کر محفل میں قرآن پاک آیت آیت کریمہ درود شریف یا نعت شریف پڑھتے کچھ نہ کچھ ملے گا, رقم نہ صحیح سوٹ پیس وغیرہ کا تحفہ مل جائے گا. اور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے, بس ناجائز و حرام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اجرت ہی ہے. اور فریقین یعنی دینے اور لینے والے دونوں گناہگار. اسی میں وہ کور بھی آ گیا, کور دیتے ہیں لفافہ, اس کو پتا ہے کہ دیں گے, اس کو پتا ہے لیں گے, کہ اگر نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا, اس کو بھی پتا ہے نہیں ملے گا تو میں نے جانا نہیں ہے. میں نے شہری میں بھی وہ عرض کیا تھا کہ آخر مالداروں کے سارے پہنچتے ہیں, بڑے سے بڑے بھی نعت خوان پہنچیں گے, سننے والے بھی ایک امبار اور بھیڑ امبو کثیر, جبکہ بیچارہ غریب منتیں کرے گا تو نعت خوان کی آواز بیٹھ جائے گی اور سامعین تھکے ہوئے ہوں گے, صبح ڈیوٹی یاد آ رہی ہوگی ان کو, اور مالدار کی وہ دینے کے لیے دعوت ہاتھ جوڑے پیر پکڑے اس کا تصور نہیں, خالی مالدار کے نوکر کا ٹیلی فون چلا جائے کہ صاحب نے آپ کو یاد فرمایا فلا دن, تو یہ سارے پہنچ جائیں گے, ماں با جماعت پہنچیں گے, بھیڑ بھاڑ کر دیں گے. کون سا جذبہ ہے جو مالدار کے قدموں میں آپ کو ڈال رہا ہے, اور کون سی نحوست ہے جو غریب کی محفل میں آپ کو جانے سے روکتی ہے؟ اپنے دل پہ اپنے ضمیر پہ غور کرو, ضمیر کے اس پہ ڈن کرو کہ غریب بیچارہ محفل میلاد کرتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, پاؤں پکڑتا ہے, ناچ کون کا گلا بیٹھا ہوا ہے, اتنے دن سے تھکا ہوا ہے, اور جب مالدار کے نوکر کا فون آتا ہے گلا بھی درست ہو گیا, تھکن بھی دور ہوئی, اڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہے, حاضر سائیں, حاضر حاضر لبیک یس سر. کون سا جذبہ ہے؟ کوئی تے نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, پتا ہے کہ وہ لفافہ ملتا ہے, سوٹ پیس ملتا ہے, مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے, مال مال کھانے کو ملتا ہے, وہ غریب بیچارہ پانی بھی پلائے گا تو پتا نہیں ٹھنڈا بھی پلائے گا کہ سادہ پکڑا دے گا. کچھ بھی نہیں ملتا بابا, تو بڑوں کے یہاں پڑھنے کی بھی ایک شہرت ہے. جی ہاں, کچھ بھی نہیں ملتا نا, بڑوں کے یہاں پڑھنے کی بھی ایک شہرت ہے جو غریب کے یہاں پڑھنے سے نہیں ملتا. کہ فلاں کے یہاں وہ نعت خوان یا فلاں کے یہاں وہ شخص, فلاں کے یہاں وہ شخص نظر آتا ہے, تو کچھ بھی نہ ملے تو پاپا ایک حب جا بھی اس معاملے میں جو ہے نا بڑی وہ راستہ دکھاتی ہے. ہاں وہ مجھے فون آیا تھا اپنی سورس, یعنی کوئی افسر ہو, میجر ہو, کرنل ہو, جنرل ہو, وہ بلائے نا, یا کوئی مطلب ایسے ہی مالدار آدمی ہو, مالدار ہو, ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہو, پھر دیکھو اس کی محفل کو اس کو پرواہ نہیں ہے, کون آتا ہے کون نہیں آتا, ڈھیر لگ جاتا ہے, اس کے یہاں جنازہ ہو تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے, غریب مرتا تو بےچارے کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, نہ اس کے یہاں اس کے بیٹے کی میت ہو تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ حاضریاں اس کے بارگاہ میں جاری رہتی ہیں. یار انصاف کرو, اپنے ضمیر کو تو مت مار ڈالو, کہ یہ کون سا جذبہ جو ان کے پیچھے گھما رہا ہے آپ کو, اگرچہ وہ واقعی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تب بھی ان کے پیچھے گھما رہا ہے, کون سی کشش ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہم ذکر رسول کریں. ٹھیک ہے, مالدار کو ذکر رسول کرنے کی ممانعت نہیں ہے, مالدار کے یہاں اگر اچھی نیت ہے تو جانے کی ممانعت نہیں ہے, کوئی اچھی نیت بن پاتی ہے کہ اس کو راہ راست پر لانا ہے, اس کے ذریعے دین کا کام لینا ہے اور اپنا ذاتی مفاد کوئی نہیں, تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی گیا تو اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی کی اجازت بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی پہنچا ہوا تھا وہ بھی پہنچا ہوا تھا, کہ یہ پھر غیبت اور تومت کے سلسلے اور بدگمانیوں کے سلسلے چلے. ہمیں تو پتہ نہیں نا کسی کی نیت, تو میں تو جو جاتا ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ تیرا ضمیر کیا بولتا ہے, تو غریب کیا تیرا گلا بیٹھ جاتا ہے, غریب کیا تو تھک جاتا ہے, غریب کیا تجھے صبح ڈیوٹی کا ٹائم یاد رہتا ہے, مالدار کے سب کچھ کیوں یاد نہیں رہتا, یا کسی ارباب اقتدار میں سے کوئی بلائے, وزیر بلائے, کوئی افسر بڑا بلائے, تو کیوں یہ ساری تیرے آزار ختم ہو جاتے ہیں, تیری مجبوریاں سب مطلب ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور تو حاضر ہو جاتا ہے, اور از ابتدا تا انتہا قدموں میں حاضر رہتا ہے, بلکہ جب تک لوگ نہیں چلے جاتے اس وقت تک اس کی خوشامد میں تو لگا رہتا ہے. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ غریب کے اگر جانا بھی پڑا تو منہ مچکوڑ کر بگاڑ کر آخر میں چلا گیا, تو جلدی جلدی اٹھ کر بھاگ گیا, دل نہیں لگا تیرا. تو یہ میں ہر فرد کو جو ایسا کرتا ہے, دیکھو میں کسی کو معاذ اللہ معین نہیں کر سکتا, میں تو آپ کو بھی منع کرتا ہوں کہ کسی کو معین نہ کریں کہ پھر غیبتوں اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے. خود جو اس طرح کرتا ہے کہ مالدار کے اڑتا ہوا پہنچتا ہے غریبوں کا اس کا گلا بیٹھتا ہے, یا اس کو ڈیوٹی یاد آتی ہے صبح کی, تو وہ خود سوچے کہ یار میں ایسا کیوں کرتا ہوں, کہ مالدار کے جانے میں کون سا جذبہ ہے, غریب کے نہ جانے کے لیے کون سا جذبہ ہے, سبب کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارا ضمیر زندہ اور ہماری درست رہنمائی کر دے, اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت نے جو آج ہمیں ایکٹر اور یہ جو شو بزنس جس کو ہم کہتے ہیں, فنون لطیفہ اس کو بھی کہتے ہیں, اس سے متعلق جن افراد کے بارے میں کہا, تو یہ سب میڈین کہلاتے ہیں, ان کا میڈیا سے ٹی وی اور ان تمام چیزوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, یہ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ, ان کے یہاں چینل وغیرہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں. اس میں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے, میری مجلس ذمہ داران ہر ایک اسلامی بھائی, ان کے گھروں میں مدنی چینل آن کروائیں, جو جو آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے پہچان والے ہیں, جن سے بھی آپ کے تعلقات ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, ان کے گھر میں کسی صورت مدنی چینل آن کروائیں, اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں کچھ بھی کر کے, ریکویسٹ کر کے, کچھ بھی کر کے ان کو مدنی مذاکرہ دکھوائیں, مدنی چینل دکھوائیں. آپ دیکھیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح کیا کہا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ چند مرتبہ کر مدنی چینل دیکھ لیں گے, یہ مدنی پول سن لیں گے, انشاءاللہ تعالی ان کا دل چوٹ کھا جائے گا اور ان کا ذہن بن جائے گا. آپ کی تھوڑی سی کوشش کہ ان کے یہاں ٹی وی چلتے ہوں گے, یہ چینل دیکھتے ہوں گے, یہ ہیں میڈیا کے لوگ, ان کو ان تمام چیزوں سے وابستہ رہنا ہی پڑتا ہوگا. آپ اگر کوشش کریں گے اور ان کو مدنی چینل دکھوا دیں گے, یہ جتنے بھی اس وقت ناظرین اسلامی بھائی اجتماع میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں, سب اس معاملے میں غور کریں کہ کیسے یہ ممکن ہے, میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. یہ چھوٹی خدمت نہیں ہوگی, دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کے دین کی, اور ایک شخص کی اصلاح کی کوشش کے لیے بہت اچھی آپ کی یہ کوشش کہلائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا ایک خیال نصیب ہو گیا, اس کا ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب ملے گا. کسی کی مطلب کہ وہ راہ راست پر آ گیا, دل چوٹ کر آ گیا, زندگی بھر دعائیں دیتا رہے گا, اس کی نسلیں دعائیں دیتی رہیں گی, ایک فائدہ نہیں ہے, فوائد کے انبار ہیں. آپ کوشش کریں, غور کریں. ابھی جس باپا یہ فرمائے نا, آپ غور کیا کریں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, میں کیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں, میں کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. یہ جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں, ہر کوئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, سب غور کریں کہ ہم کس طرح اس پیغام کو جو امیر سنت ہم بھی فرمایا, اور اس طرح دیگر جو ارشادات آپ کے محفوظات جو ملتے ہیں, مدنی پھول ملتے ہیں, مدنی چینل کے حصے میں, میں کس طرح ان کو یہاں لا سکتا ہوں, ان کو چینل دکھا سکتا ہوں, اجتماع میں لا سکتا ہوں, عاشقان رسول کی صحبت میں ان کو لا سکتا ہوں. اس پر غور کریں, اللہ تعالی ہماری مدد فرمانے والا ہے, مددگار پیدا فرمانے والا ہے, جذبہ رہنمائی کرے گا. آپ نیت کریں, انشاءاللہ کوشش کریں گے. کون کون کوشش کرے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مائک کون ہے حسن؟ مدینہ جان، ابھی جیسے سوال ہوا تو اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اگر کوئی شخص یعنی اسلامی بہنیں جس کا یا کوئی اسلامی بھائی ہے اس کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا کسی وجہ سے، اب وہ اس کی قضا کرنی ہے، اس پر لازم ہے، تو وہ شعبان کی 15 تاریخ کو یا 27 رجب کو یا کسی اور دن جو ہے وہ نفلی روزہ رکھتا ہے، اس دن وہ قضا روزہ رکھے گا یا نفلی روزہ اسے رکھنا چاہیے؟ نیز اگر وہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے. اگر کسی دن 15 شعبان ہو یا کوئی سا بھی دن ہو نفل اور فرض روزے کی اکٹھی نیت کر لی تب بھی فرض روزہ قرار پائے گا. اسی طرح اگر نماز میں بھی فرض نماز اور نفل نماز دونوں کا ایک ساتھ نیت کرے گا دونوں کی تو وہ فرض ادا ہو جائیں گے اس کے. مثلا زہر کے فرض پڑھ رہا ہے اور اس میں میرے نفل اور فرض دونوں کی نیت کی اس نے تو یہ زہر کے 4 فرض اس کے ادا ہوں گے. نفل کی نیت لغو ہو جائے، فضول ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد نسیم عطاری، میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے ہے. پیارے باپا جان کی خدمت میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پیارے باپا جان، یہاں 30 دن کے اعتکاف میں جو اسلامی بھائی حاضر ہیں، پہلی صف میں اور دیگر صفوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی اذان سے پہلے ہی یا اذان کے بعد وہاں پر اپنی چادر وغیرہ رکھ کر چلے جاتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو اسلامی بھائی پہلے آ جاتے ہیں وہ چادر دے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے پیارے باپا جان کہ جس نماز میں جس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے اور قعدہ اخیرہ میں اس کو سجدہ سہو کرنا یاد نہ رہے اور دونوں طرف وہ سلام پھیر دے، اب اس پر وہ کیا، اس کے بارے میں کیا وضاحت فرمائیں گے آپ، اس میں رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی سلام کریں نا، جتنے بھی ہمارے سائل ناظرین وغیرہ ہیں، تو سلام کرنے کے بعد اتنا وقفہ دے دیں، اتنا ٹھہر جائیں کہ آپ کو جواب دیا جا سکے. اس کے بعد رک رک کے اپنا سوال ایک دم اسپیڈ سے بیان نہ کریں. خیر یہ سوال تو انہوں نے بہت صاف انداز میں اور بہت اچھے انداز میں کیے. سوالات سوال لکھ لینے چاہیے نہ پیچولے الفاظ میں، پھر اس کو پڑھ کے بھلے اب سوال ریکارڈ کروایا کریں. تو ان کا پہلا سوال تو یہ چادریں رکھنے کا، اول تو دیکھو مدنی مذاکرے کے بعد جیسے کہ عصر آ جاتی ہے اور جس کو وضو وغیرہ زور تھا عصر باقی رہتا ہے اور اسی وضو سے نماز پڑھنا ہے، اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ کالی پٹی جو ہے نا اس پہ بیٹھا رہے، پہلی سب کی کالی پٹی پر، یا بہرحال یہ کہ دوسری وجہ اس کو جگہ ملے کالی پٹی پر بیٹھے تاکہ وہ صف بنانے میں آسانی ہو اور کسی کی ایزا کا سبب بھی نہ بنے. دوسرا یہ کہ جو پہلے سے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے کسی جگہ پر، اب وہ اس کو رکھ کر وہ جا سکتا ہے جبکہ چند منٹ میں وضو کر کے آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے کہ بس وہ چادر آپ کی جگہ بک ہو گئی اور جب جب آپ کو جی چاہتا ہے بس وہ میری ہر وقت چادر پڑی رہے اور یہاں میں نماز پڑھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ مطلب ظہر کے بعد انتظار میں عصر کی نیت کیے ہوئے کہ عصر کی نماز میں نے پڑھنی ہے، چلو وضو نہیں بھی رہتا تب بھی نیت یہ کہ میں عصر کے انتظار میں بیٹھا ہوں، تو یہ تو اس کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے. معتکف کو یہ بہت بڑی سعادت ملتی ہے کہ وہ 5 نمازوں کا انتظار کرتا رہے. تو زور تا عصر گویا یہ نماز میں ہے کہ نماز کے انتظار میں جو کوئی ہے نا وہ بحکم حدیث گویا نماز میں ہے. یہ بڑے ثواب کا کام ہے اب یہ نیت کر لیا کریں کہ میں زہر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں بیٹھا ہوں, اب وہ مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ثواب در ثواب در ثواب ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں تو رکھ سکتے ہیں چادر, ورنہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہاں کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناگوار فضا بنی ہوگی کہ وہ خامہ خامہ چادر رکھتے ہوں گے, ادھر ادھر ٹہلتے ہوں گے, دوستوں کے ساتھ ملتے ہوں گے, باتیں کرتے ہوں گے, ایسوں کو چادر ایسے سوائے چادر رکھ کر نہ جائیں, ایسے پھر جہاں جگہ ملے وہیں نماز پڑھا کریں, ورنہ کوئی چادر ہٹا دے گا تو آپ کو غصہ آئے گا, اور جب صفیں ترتیب پائیں گے اور آؤ گے ہی نہیں تو چادر تو ان کو ہٹانی پڑے گی نا, سب تو کپانی کی جائے گی نا. اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مستقل گدڑی اور چادر وہاں رکھ چھوڑی ہے, تو یہ تو مسجد کی جگہ گھیرنا ہوا, یہ تو نہ جائز ہے مسجد کی جگہ گھیرنا, یہ تو گناہگار ہوں گے, توبہ بھی کریں اور اپنا قبضہ بالکل خالی کر دیں, اور جو خالی کرنے پر قادر ہے اس کے لیے ضروری کہ وہ خالی کروا دے, لیکن آپ لڑو گے. اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ کسی اپنے حلقہ نگران یا ذمہ دار کے ذریعے پیار محبت سے وہ جگہ خالی کروا, تو ضروری ہے مسجد کی جگہ پر قبضہ کرنے کی اجازت ہی نہیں شرم گھیرنا مطلب جگہ کو, وہ تو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ بیٹھا ہوا بےچارا ہے ہی نماز کے لیے بیٹھا ہوا, اب اس کو پیشاب لگ گیا کرے گیا, شدید حاجت میں نماز پیشاب زور کا آیا ہوا ہے, نماز پڑھنا مکڑ تیری میں ہے, واجب ہے کہ جا کر فراغت حاصل کرے اور وضو کر کے آئے, تو وہ بےچارا حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے نا, تو اتنی دیر کے لیے وہ کتنی دیر میں آئے گا, پانچ منٹ دس منٹ سات منٹ وہ آ جائے گا, تو اتنی دیر تک تو رعایت ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی قبضہ گروپ ہے قبضہ ختم, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سجدہ سہو کا اس میں سوال کیا ہوا ہے, سجدہ سہو میں یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیا, اتحیات پڑھی, درود شریف پڑھی, پڑھا درود دعا پڑھی, اب دونوں ہی طرف سلام پھیر دیا, اب کیا کرے, سجدہ سہو واجب تھا, تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی فعل منافی نماز نہیں کیا اس وقت تک سجدہ کر سکتا ہے, منافی نماز نماز نے ایسا فعل کہ جس کا تعلق نماز سے نہ ہو, ایسا فعل, مثال کے طور پر دوسرا سلام پھیر لیا اور اب کیا حال ہے پوچھ لیا کسی کو تو یہ نماز سے باہر ہو گیا نا, منافی نماز فیل کر لیا تو اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا, اٹھ کر مطلب انہیں چل پڑا تو بھی اب وہ چلنے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی مگر وہ مسجد کی حدود میں اور بات چیت نہیں کی, دعا سلام نہیں کی, تو اس وقت تک بھی اس بیٹھ جائے قبلہ رو اور سجدہ سہو کر لے, یا کچھ کھا لیا پی لیا یا کسی کے سامنے ہنسا, انہیں ایسا فیل کیا کہ جس سے دیکھنے والا کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, منافی نماز کی یہ تعریف نہیں ہے, دیکھنے والا یہ کہے انہیں کہ وہ عمل کثیر کی تعریف ہے, یہ تو عمل کثیر کی یہاں تو رخصت ملے گی نا, ہاں یہاں عمل کثیر یہ نہیں کہلائے گا کہ چلنے کی بھی اجازت ہے, وہ جس کا وضو ٹوٹ گیا اس کے لیے تو یہاں بھی انہیں اجازت ہے, سراحت ہے نا اس کی, غلطی سے چلا گیا تو چل پڑا اور مسجد کے اندر اندر ہے تو مسجد عین مسجد کے اندر, فنا مسجد کے اندر گیا تو لا اعلم لا ادری, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں, پاپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی کاموں کے لیے گھر سے باہر دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، آنے جانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، اس وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور انفرادی عبادت میں کمی محسوس ہوتی ہے، براہ کرم انفرادی عبادت میں جذبہ اور اضافے کے مدنی پھول عطا فرما دیں۔ آخر اتنا کتنا دور آپ جاتے ہوں گے کہ جس سے تھکاوٹ ہو، اور نوجوان کو اگر اس طرح تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو کچھ ٹیسٹ کرانے چاہیے، شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں آپ، لپڈ پروفائل یہ لکھ لیں، اس کا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ جلدی جلدی تھکن لگنا یہ شوگر کی علامات میں سے، اور سانس پھول جانا، تھوڑا چلا سانس پھول گیا اور ایک دم، تو اس میں بعض اوقات یہ کہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی وین خون کے بند تو نہیں دل کی طرف جو جا رہی ہے، یہ ایک امکانات، یہ بھی علامات میں سے مانی جاتی ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ اس میں اچھا ہوتا ہے، ورنہ بھی ایک میل دو میل اگر اسکوٹر پر گیا اور بس میں سفر کیا تو نوجوانوں کو اتنی تھکن لگنی نہیں چاہیے، ہم جیسا کو تھک جانا بوڑھا آدمی تو چلو اس کا سبب بڑھاپا ہوتا ہے، لیکن خیر اب یہ کہ آپ اپنی تھکن کا علاج کریں اور سوتے وقت اپنے اوپر یہ نافذ کر دیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ پڑھنے کا سب آپ بالکل اپنے میں نافذ کر دیں، یہ حدیث شریف میں تھکن کا یہ روحانی نسخہ ہے تھکن دور کرنے کا، جو محنت مشقت جتنی بھی کرتا ہے یہ بھی مشقت ہے، بھاگ دوڑ کرنا، انفرادی کوششوں کے لیے بیانات کرنا، مدنی مذاکرے میں ساری ساری کئی کئی گھنٹے تک بیٹھا رہنا، آپ بھی بیٹھے رہتے ہیں تو ماشاء اللہ تو تھکن تو ہوتی ہوگی، تو جب سونے لگیں تو الحمدللہ آپ یہ پڑھیں گے، آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں تو مجھے بولنا، حدیث شریف میں بالکل تھکن انشاءاللہ آپ فریش ہو جائیں گے، تھکن آپ کی بہت کم ہو جائے گی، وہ بھی اس کو بھی عمل کریں، اور جو میں نے ٹیسٹ بتایا شوگر اور لپڈ پروفائل یہ بھی ضرور کروا لیں، احتیاطاً سبھی کو کروانا چاہیے کہ بعض اوقات امراض چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت دیر میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے مفتی محمد امین اٹاری علیہ رحمت اللہ الباری، جو کہ ہمارے نگران شورا کے بھی استاد ہیں، عمر میں بھلے زیادہ بڑے نہیں تھے، جوان تھے لیکن استاد تھے ان کے، ان کے بعد انہوں نے درس نظامی کی کچھ کتابیں پڑھی تھی نگران شورا نے بھی، میرے بیٹے حاجی عبید رضا نے بھی ان کے پاس پڑھا تھا، یہ بہت اچھے سائیں بھائی تھے مفتی محمد امین اتاری، ان کو بیچاروں کو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا تکلیف ہے، یعنی کہ ان کو وہ بخار چڑھ گیا، پیاس بہت لگ رہی تھی، اب انہوں نے آب زمزم میں وہ شربت کے جو بوتلیں آتی ہیں تیار بوتلیں شربت ہوں گی، تو وہ ڈال ڈال کے بیچاروں نے گول گول کے پینا شروع، پیاس جاتی نہیں تھی، پی پی پی کر پھر یہ بعد میں وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے تو ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹروں نے آئی سی یو میں ڈال دیا ان کو، اور ان کا جب ٹیسٹ کیے تو شوگر 600 یا 800 سے بھی اوپر ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہی رہے اور ان کا انتقال ہو گیا، شوگر اتنا ان کا ہائی ہو گیا تھا، اوپر سے وہ میٹھا شربت پی رہے تھے، ان کو پتا نہیں تھا نا، پیاس بہت لگ رہی تھی، تو بہت پیاس لگنا یہ بھی شوگر کی علامت، بار بار پیشاب آنا اور پیشاب اتنا زور کا آنا جیسے نیند میں، تو ایسا زور کا پیشاب آنا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے جگا دیا، بہت زور کا پیشاب، اور پھر پیشاب کا زیادہ مقدار میں آنا، بہت یعنی پیشاب بھی بار بار آئے اور زیادہ زیادہ مقدار میں آئے، تو پیاس منہ سوکھتا ہو اتنی پیاسے لگے، اور پاؤں میں وغیرہ میں درد ہو اور جی چاہے کہ کوئی دبائے، یہ شوگر کی علامات ہیں، زخم ہو جائے معمولی سا تو وہ جلدی بھرے گا نہیں شوگر کے مریض کو، زخم اس کا دیر تک وہ تازہ رہے گا, یہ بھی ایک علامت ہے شوگر کی. پیشاب پر چونٹیاں اکٹھی ہو جائیں, مگر ڈبلیو سی میں تو ذرا دشوار ہوتا ہے, دوسرے پیشاب کرتے ہیں دھل جاتا ہے یا خود ہی پانی سے دھوتا ہے, تو اگر جیسے کہ گاؤں میں کہیں زمین پر کیا تو اس پر چونٹیاں اکٹھی ہوں گی. اس کی ذیابیطس ہے نا, میٹھی پیشاب جس کو بولتے ہیں ڈائبٹکس, یہ علامات ہیں. تو ایسے موقع پر فوراً ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے, یا چلو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نہیں جانا بات کی بات ہے, پہلے فوراً لیبورٹری میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, لیبورٹری چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ کروا لے. یہ دو ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک تو خالی پیٹ میں ہوتا ہے, ایک بھرے پیٹ میں ہوتا ہے. خالی پیٹ میں ٹیسٹ کروا لے, غالباً 12 گھنٹے اس کو بھوکا رہنا پڑے گا کم از کم, تو ٹیسٹ کروا لے. پھر کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ پھر ٹیسٹ کروا لے. خالی پیٹ میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کو بولتے ہیں, بھول گیا میں, فاسٹنگ. اور وہ بھرے پیٹ کا رینڈم. فاسٹنگ اور رینڈم دونوں ٹیسٹ وہ شوگر والا کروا لے. جس کو یہ علامات اگر محسوس کرتا ہے تو اس میں نارمل رینج لکھی ہوتی ہے ریزلٹ میں, جو رپورٹ آتا ہے نا میں لکھی ہوتی ہے, تو اگر خود سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کسی تجربہ کار آدمی کو یا ڈاکٹر کو یا کمپاؤنڈر کو یا خود اسی کو پوچھ لے لیبورٹرین کو کہ کتنا زیادہ ہے, وہ بولے گا نارمل ہے. بعض نارمل ہوتا ہے لیکن ہائرلی نارمل ہوتا ہے, وہ بارڈر پہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی پھر وہ احتیاط. تو یہ مجھے کتنا ہائرلی ہے یا وہ ہائرلی کے نیچے کیا ہوگا, لوورلی, ہائرلی نارمل ہے یا لوورلی, تو وہ بتائے گا یا بیچو بیچ ہے. اصل نارمل تو شاید بیچو بیچ کو ہی بولیں گے. تو یہ پھر اس کے حساب سے وہ اپنی, اگر شوگر بڑی نہ ہو ہائرلی نارمل ہو, جب بھی دوا نہیں لینی چاہیے اور پرہیز سے اس کو توڑنا چاہیے, بلکہ تھوڑی بہت اونچی ہو گئی تب بھی اس کو پرہیز سے توڑے. اب بہت زیادہ اونچی ہو گئی تو پھر اس کے لیے میڈیسن لینی چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے, اپنی کاریگری سے نہیں, کسی عام آدمی کے مشورے پر بھی نہیں, اونلی طبیب ڈاکٹر کا علاج کرے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ پھر ابھی میں نے مفتی امین صاحب ہمارے بہت بچپن سے وہ ہمارے ساتھ تھے, تو چھوٹے جب تھے داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, یعنی دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی اس وقت سے تھے, مگر اتنے وہ پیش نہیں تھے, یعنی موبائل لیگ کے طور پر وہ اتنا نہیں تھے, اس لیے آپ لوگ جانتے نہیں ہوں ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. چند سال ہی ہوئے ان کے وصال کو, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ابو بکر رضا اتاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آج کل لاٹریاں انعامیاں ہیں ان میں سے پیسے گھڑی گاڑی وغیرہ نکل رہی ہیں, کیا یہ جوا تو نہیں؟ اور باپا جان آپ یہ دعا فرمائیے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے. اس میں کچھ جاتا ہے کہ نہیں؟ جاتا نہیں, یہ کچھ چیزیں لیتے ہیں اس میں کچھ نکلتا ہے, وہ میرا خیال یہ تو اس میں جاتا نہیں, یہ جوا نہیں ہے, کیونکہ اپنے پیسے تو وہیں سلامت ہیں, اپنا نقصان اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہ یہ پیکٹ لیا اور آپ کے نصیب اس میں کوئی چیز نکل آئی یا کوئی چٹھی نکل آئی, وہ دیکھا کر آپ نے کوئی چیز لے لی, یہ لوٹری نہیں کہلاتی, یہ انعام کہلاتا ہے. اس کو لوٹری نہیں بولتے, انعام بولتے. کوئی چیز چٹھی وغیرہ نکلتی ہے وہ دکھا کر وہ چیز لے لو, یہ تو بہت عام ہے سپر مارکیٹوں میں, باہر ملکوں میں تو بہت ہی ہے, بڑی بڑی کاریں انعام میں دے دیتے ہیں. تو اس معنی کیا, لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں, اتنی رقم کی خریداری کرو گے تو تم کو ٹوکن ملے گا, پھر وہ ان کو جمع کرتے ہیں, اور خوب یہ تشہیر کا ایک صورت ہے, پھر وہ کار تو مطلب اے سی تو فریج اور اس طرح کی چیزیں یہ لوگ دیتے ہیں, اس میں کچھ اپنا جاتا نہیں ہے. اس میں اسلام میں بتا رہے بابا دو طرح کی ہیں, ایک وہ بھی ہے جس میں پرچیاں نکالتے, جیسے پیسے دیے پرچی نکالی, اب پرچی نمبر لکھے ہوتے ہیں, تین نمبر نکلا تو تین نمبر کا یہ انعام ملے گا, چھ نمبر نکلا تو یہ انعام ملے گا, کچھ بھی نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. پیسے گئے, پیسے گئے, یہ جوا ہے, یہ جوا ہے, یہ حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے, یہ بتا رہے ہیں اسلام بھائی بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان محمد انیس اتاری ہانگ کانگ. الحمدللہ ہانگ کانگ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام مختلف شعبہ جات میں ترقی کر رہا ہے, اور اس سال دعوت اسلامی کے 10 وفاد کرام نماز تراوی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. دعا ہے آپ کی عطا کردہ سوچ کے مطابق مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. پاپا جان آپ نے پچھلے دنوں پان اور سگریٹ پر شیر حاصل کلام فرما کر بے شمار مدنی پھول عطا فرمائے, مگر فار ایسٹ میں کے ممالک کے اندر ایک بڑا مسئلہ مسواک ترک مسواک کا ہے. مسواک کے بارے میں طریقہ سنت اور آداب اور اس کے فضائل اگر بیان ہو جائیں, اور یہاں پر پان کی بجائے چیگم کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے, جبکہ یہاں کنفرم ہے کہ چیگم کے اندر اینیملز جیلیٹین کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے. بابا جان اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. مسواک یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے, اور ترک مسواک یہ غیر ملک میں ہی کیا, غیر ملکوں میں تو ملتی بھی نہیں ہوگی مسواک, اپنے اسلامی ملک سے منگوانی پڑتی ہوگی, ملتی ہوگی تو کہیں شاذ ملتی ہو. ترک مسواک کی یہاں بھی پاکستان میں بھی کثرت ہے, صرف وہی مسواک کرتے ہیں عموماً کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, لیکن مدنی ماحول والے بھی مدنی حلیے والے تو رکھتے ہوں گے مسواک اپنے پاس, اکثریت مسواک استعمال نہیں کرتی. جیسے یہاں بیٹھے ہوئے نا یہ بھی سب نہیں کرتے ہوں گے مسواک استعمال یا کرتے اعتکاف میں کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ مدنی ماحول کی برکتیں ماشاءاللہ, جب مسواک کی زیارت بھی کروا رہی ہیں تو مدنی ماحول کی برکت سے مسواکیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. ورنہ عموماً جو ہے نا مسواک عام نمازی نہیں کرتے, مسواک کرنا بھی نہیں آتی بیچاروں کو. مسواک کرنا تو خیر ویسے بھی ہر مسواک کرنے والوں کو نہیں آتا, تو مسواک سنت ہے, اور ہاں بھائی مسواک تو میری تو مسواک وضو خانے پر, میں تو ادھر ادھر تو جانا نہیں ہوتا. مسواک کو اس طرح پکڑیں گے, تین انگلیاں اس کی. ہاں مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے تو بغیر مسواک کی نماز کے 27 درجے زیادہ ہے, 27 گنا ثواب ملتا ہے, اور منہ کی پاکیزگی ہے. یہاں تک کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ مسواک کے عادی کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا, انشاءاللہ برے خاتمے سے بچے گئی, اور اس میں بہت ساری مطلب یعنی کہ وہ اجزاء ہیں کہ جس سے جراثیم منہ کے مرتے ہیں, منہ کی صفائی ہوتی ہے, بیماریاں دور ہوتی ہیں منہ کی, بدبو دور ہوتی ہے منہ کی. مگر مسواک رسم مسواک ادا کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, مسواک کرنے سے فائدہ ہوتا, یہ عموماً آتا نہیں ہم لوگوں کو مسواک کرنا. اول تو اس کا طریقہ پکڑنے کا یہ ہے کہ چھوٹی انگلی نیچے انگوٹھا بھی ادھر اوپر اس طرح, اور تین انگلیاں ادھر اوپر اس طرح, اس کنڈیشن میں مسواک کو پکڑنا ہے. اگر یوں کریں گے نا تو اس میں پھر پائل سونے کا خطرہ ہے, بواسیر. انشاءاللہ اذان کے بعد پھر عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللهم على آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة واجعله مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. تو مسواک اس طرح پکڑیں, چھوٹی انگلی نیچے ہو, انگوٹھا اوپر سرے پر ہو اس کے, اور تین انگلیاں اوپر ہوں, دھو لے اس کو, اور دھو کر پہلے سیدھی طرف کے دانت اس سے مانجھے, پھر الٹی طرف کے, پھر نیچے سیدھی طرف, پھر نیچے الٹی طرف, مسواک دھو لیں, پھر اسی طرح پہلے سیدھی طرف, پھر الٹی طرف, پھر نیچے سیدھی طرف, پھر نیچے الٹی طرف, اسی طرح تین مرتبہ مسواک ہر بار دھونا ہے. اور جب مسواک سے فارغ ہو جائے تو اس کو کھڑی رکھیں, لٹا کر رکھنے سے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے. ایک ہی طرف ریشہ ہو, دو طرف ریشے نہ ہوں, یہ بھی منع ہے. جب یعنی کہ ایک طب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ اس کے ریشے کاٹتے رہیں, کیونکہ ہمارے ریشے بالکل وہ اس کی ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, بس وہ لگے رہتے ہیں ہم لوگ, تو پھر وہ جب ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس کے جو مفید اثرات تھے وہ دھل کر نکل گئے. واللہ اعلم. اور اس کی موٹائی جو ہے نا وہ چنگلیا کے برابر ہو, چھوٹی انگلی, خنسر, لٹل فنگر, بیبی فنگر, تو مسواک لائک بیبی فنگر فیٹ تھک تھک آف مسواک تھکنیس آف مسواک بیبی فنگر از رائٹ فیٹ تھکنیس نو رائٹ نو گڈ گناہ نہیں ہے لیکن وہ بہتر نہیں ہے کہ چھوٹی انگلی سے زیادہ موٹی ہو. سب اسلامی بھائی عادت ڈالیں مسواک کی, اعتکاف میں بھی کریں, اعتکاف کے باہر بھی کریں, گھر میں بھی کریں. بعض لوگ گھر میں تو رکھتے ہیں لیکن جب وہ باہر ہوتے تو نہیں رکھتے, اگر سنبھالے گا تو پھر وہ نہیں کرتے مسواک. تو ادھر اپنے مسواک کی جیب بناتے ہیں نا, مسواک کی جیب بناتے ہیں اور اس میں اپنا مسواک سجاتے ہیں. یہ اپنے مدنی حلیے کا حصہ ہے نا, یہ بھی مسواک بھی. یہاں رکھنے کے کئی فوائد ہیں نا, ایک تو یہ کہ وہ کام آتی رہے گی, دوسرا یہ کہ یہ مسواک یہاں الٹے جیب میں اس لیے رکھی کہ وہ دل بھی یہاں ہے, دل سے سینے سے لگی رہے گی. آقا کی سنت پر عمل کرنے کا یہ آلہ ہے, آلہ ادائے سنت ہے. تو کوشش فرمائے کہ جیب بھی ہو, مدنی سوٹ بھی ہو اور اس میں یہ آپ کی مسواک بھی لگی ہوئی ہو, ہر وقت آپ کے ساتھ رہے, یہ آپ کا تمغہ ہے. ہاں نعوذ باللہ ریاکاری کے لیے لگائے گا تو گناہگار ہوگا, تو کوئی لگایا تو اس کو ریاکار تو کہنا یہ تو ظلم ہے, ظاہر ہے اس کے دل پر حکم لگانا ہے, کہنے والا گناہگار ہوگا. جزاک اللہ خیرا. اب دوسرا وہ اینیمل فیٹ جیلیٹن, جیلیٹن اینیمل جیلیٹن ڈالتے ہیں, یہ پوچھا فرمایا انہوں نے. تو یہ یہاں بھی اس طرح کے چاکلیٹ اور چیزیں بتایا جاتا ہے کہ آتی ہیں, کہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور خنزیر کی چربی ہوتی ہے, خدا بہتر جانے کیا کیا ہوتا ہے بولتے ہیں. بعض ڈرنکس میں بھی بتاتے ہیں کہ ہوتی ہیں. اس کا شرعی مسئلہ جو ہے نا, تقویٰ تو یہ کہ یہ استعمال نہ کی جائیں ایسی چیزیں, مگر فتویٰ اس پر ہے انہیں علماء جو فرماتے ہیں وہ, کہ جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو حرام نہیں کہیں گے. اچھا اب مثال کے طور پر ایک چنگم کی ڈبیا ہے, اس چنگم اس چنگم کی ڈبی کے بارے میں یہ تحقیق ہو گئی, ثابت ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ آپ نے کر لیا, بلکہ ایک چنگم ڈالا آپ نے لیبورٹری کے لیے مشین میں اور اس میں واقعی وہ اینیمل جیلیٹن, وہ بھی حرام جانور کی جیلیٹن جو ہے وہ ثابت ہو گئی, تو اب یہ اس ایک چنگم کو حرام کہیں گے. سارے چنگم حرام نہیں ہو جائیں گے, نہ اس کمپنی کے سارے چنگم حرام ہو جائیں گے, بلکہ اس ڈبیا کے سارے چنگم کو بھی حرام کہنا مشکل ہے, کیونکہ اسی کا ٹیسٹ کیا نا, تو یہ حرام ہے. تو یہ اس میں رعایت ہے, اور عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہو کہ کسی کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے بول دیتا ہو کہ اس میں یوں ہے اور یوں ہے تاکہ وہ کمپنی فیل ہو جائے, یہ یعنی امکانات ہوتے ہیں اس میں. تو یقینی طور پر کسی چیز کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے. بعض لوگ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں کہ یہ ڈرنک کرام ہے, وہ ڈرنک کرام ہے, تو اس طرح صرف سنی سنائی بات پر حرام نہیں کہتے. اور بے شک اگر کسی عالم نے بھی آرٹیکل لکھا ہو تو اس کو بھی اس پر غور کر لینا چاہیے کہ تحقیق کا حق پورا نہیں ہوتا اس طرح کہ صرف ایک آئٹم کو دیکھ کر اس کمپنی کے ہمیشہ کے لیے ساری مصنوعات کو ناپاک قرار دے دیا جائے. کہ اس پر کسی محتاط مفتی کا فتویٰ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اس کمپنی کی ساری اس ویرائٹی کو حرام کہہ دیا ہو اور ناپاک کہہ دیا ہو. حضور باہر جو یہ سویٹس اور چاکلیٹس وغیرہ بنتی ہیں ان کے اجزاء لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جیلیٹین کا استعمال وہ لکھ دیتے ہیں, مطلب جیلیٹن کا ایسا لگتا ہے اور اس پہ اکثر پہ حلال کا فتویٰ بھی حاصل کرتے ہیں, اس پہ حلال کی مہر بھی ہوتی ہے. یا میں عرض کرتا ہوں جیلیٹن دراصل وہ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہڈیاں ابال کر اس سے حاصل کی جاتی ہے. اگر ذبیحہ حلال جانور کے ذبیحہ یعنی کہ ذبح شرعی کے ساتھ مثلا اپنے ملک میں ہمارے یہاں, تو وہ اگر حلال ہڈیوں سے جیلیٹن نکالی تو اس میں کیا کلام ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. اور ایک جیلیٹن کی صورت تو چاول سے حاصل کردہ بھی ہوتی ہے, چاول سے بھی حاصل کی جاتی ہے. اب اس میں کون سی جیلیٹن ہے, اگر اس پہ یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ سور کی ہڈیوں کی جیلیٹن ہے تب کیا حکم ہوگا یہ دیکھیں گے آپ. اور اگر اس میں مطلقاً جیلیٹن لکھا ہے, اس میں جیلیٹن ہے, تو اب کیا حکم ہوگا. ہمارے یہاں جو یہ جام جیلی اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں بھی جیلیٹن ڈلتی ہے. یہ بھی سنی سنائی باتیں کرتا ہوں میں, بھی کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا میں کہ جیسے وہ کسٹر بناتے ہیں اس پہ نہیں وہ لال و گلابی خوبصورت کانچ کی طرح ٹرانسپیرنٹ وہ کچھ سیال ڈالتے ہیں بھی جم جاتی ہے ایک چیز, اس کا بھی بتاتے ہیں جیلیٹن ہے. تو اب اگر پاکستانی بناوٹ ہے تو خامہ کا کیا اس میں مطلب وسوسے پالنے تھے کہ یہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں ہیں اور یہاں کا خنزیر ہمارے اتنا بکثرت کھایا جاتا ہے. اگر کوئی کھاتا بھی ہو تو ہم نے کب دیکھا کسی کو کھاتے ہوئے خنزیر, اتنا یہاں ناپید ٹائپ کا ہے خنزیر. تو کوئی غیر مسلم اگر خاندان کھاتا ہے اس کی اتنی ہڈیاں کہاں ہوگی کہ یہ کارخانہ انہیں ہڈیوں کو لا کر یا مرے ہوئے جانور تلاش کر کے ہی آپ کو مطلب اس کا جیلیٹن روبرو خامہ کا کھلائے گا. تو اس لیے وہ کسی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے وہ 100% دلیل چاہیے. یہ جو علماء محتاطین ہیں نا, میں ان کے جذبات اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, میری اپنی نہ میں محقق اثر ہوں نہ محقق فجر ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو ان علماء سے سیکھ کر آپ کو مطلب یہ کہ تھوڑا مطلب بولتا زیادہ ہوں میں, تو آسان الفاظ بول کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میری اپنی کوئی تحقیق اس میں نہیں ہے, نہ لیبورٹری ٹیسٹ کیا نہ مجھے ٹیسٹ کرنا آتا ہے, نہ میں نے کبھی جیلیٹن کا کوئی کارخانہ دیکھا کہ اس سے نکالتے کس طرح. ایک مطالعہ ہے, سنا ہوا علماء سے, یہ سب آپ کو میں پیش کرتا رہتا ہوں. اعلی حضرت کا فیضان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. بسم اللہ